بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tulifikia zungumzia ibada, na leo insha Allah taala tutazungumzia baadhi anwa alibada, baadhi ya aina za ibada, baadhi ya aina za ibada. Ukurasa wa 26, ukurasa wa 26. Qala baadhi anwa alibada. Hapa baada ya kuzungumzia ibada ni kitu gani umuman, akaanza kuzungumzia baadhi ya mifano ya ibada. Akaanza na ibada ya dua, ibada ya dua. Ad-du'a huwa talabun maqrunun bir-raghbati war-rahbati والحب والتضرع والتعظيم. دعاء نمتو كوومبا نكتك كوومبا كواكين داني كوكاو نراغبا نراهبا راغبا نكولمتو كوبينا نراهبا وغوبا وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا والحب همبويا بيبا معنا الرغبة والتضرع نكون ينكيه والتعظيم نكون معظمي شيولي أنيمون. وهذا الدعاء لا يجوز صرفه إلا لله تعالى. ندعاء إليه نصفائيزي كمزوز تالي هيجوز kuipeleka kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Faman da'a ghayra Allah wastaghatha bighayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah fahuwa mushrikun walau qala la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa salla wa sama wa hajja. Yoyote atakayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala au akataka kuondolewa katika janga, akamuomba asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ni mushrik. Huyu amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hata lau kama atasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, akiswali, akifunga, akihiji, haifai chochote. لأن الدعاء عبادة ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالى. وسبب جاني وسبب دعاء عبادة نهيجوز قبليك عباده ويوتي أسيقونان الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى ندليل يكو دعاء عبادة maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mula wenu mlezi niombeni mimi nitawaitikia maombi yenu. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, akaita dua hapa ni ibada, wanaofanya kiburi kutokamana na ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni hii ya dua, sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dhalilin, wataingia ndani ya moto wa jahannam wakiwa wadhalilifu. Wa qawluhu subhanahu wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na kukanusha kuabudu au kumuomba yoyote asiyekuwa yeye, awe atakayekuwa malaika, awe ni mtume, awe ni wali, awe vile unavyomuita kibiwewe. Allah subhanahu wa ta'ala hakiri wala kulikubali jambo la kumshirikisha. Wa qawlu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ad-du'a huwa al-ibada. Mtume wa sallam akaifunga ibada yote katika nini? Dua. Kwa nini? Lianna ad-du'a yanqasimu ila ismayn. Dua imegawanyika vigawanyo viwili. Kuna dua al-mas'ala na dua al-ibada. Dua al-mas'ala ni pale mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na dua ya aina yote, kama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar, hii yaitwa dua al-mas'ala. Na dua al-ibada ni ibada ya aina yote unaoifanya pia yaingia katika dua, kwa sababu lisanu al-hal ni kama wasema kuwa ya Rabbi, mimi na kuabudu ili uniepushe na moto uniingize peponi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ad-du'a huwa al-ibada. Hakikatan ukirudi utaona kuwa dua ndio ibada zote ziko kwenye dua. Tayeb, mas'ala istighatha. Istighatha ni noa min anwaa ad-du'a. Istighatha ni aina katika aina za dua. Ingawa istighatha ni dua khas inaofungamana na yule mtu aliyepatikana na shida, hana njia ya kujiondoa katika shida kama ile, pale akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ile inaitwa nini? Istighatha, pamoja na kuwa ni dua. Mwanaelewa nafikiri? Naam. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Mata tajuzu listighathatu bilmakhluq. Kuna wakati mwingine hii istighatha yajuzu kwa kiumbe mwenzako, lakini kwa masharti. Masharti yenyewe yapo katika Qur'ani na Sunna, wala hawakuyaweka wanaovioni kwa vichwa vyao. قال وتجوز الاستغاثة بالمخلوق في الأسباب الظاهرة العادية التي يقدر عليها بشروط ثلاثة. يجوز كتكم سعادة وكيوم استغاثة ونسباب أمازو زكوازي زكوائدة العادية التي يقدر عليها, sababu ambazo mwanadamu yuwaweza kukusaidia nazo, lakini kwa masharti matatu. Hiya nao ni kama yafuatayo. La mwanzo kabisa, an yakuna almustaghathu bihi hayyan, awe yule unayemuomba akusaidie yuko hai. Mwanzo wa an yakuna hadira, kisha awe pale mbele yako, si mtu ambaye hayuko, kwa waita kwa jina lake na yeye hayuko pale, waitakidi kwa hiyo kunusuru ama kufanya nini. Kwa hivyo awe yuko hadir mbele yako. Tatu, an yakuna qadiran, awe yuweza kukusaidia katika jambo kama hili. والدليل قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هابا أمتوا دليلي يا آية أمبايو mubtadi'a huichukua ni shubha katika kujuzisha alistighatha bil amwat. Hii aya huichukua ni shubha. Na dalili nyingine ni fayastaghithuna bi adama, katika hadithi ya shafa'a yastaghithuna bi adama. Sema istighatha si haram wala si shirk, kwa sababu Musa mtu wake sema fastaghatha alladhi min shi'atihi. Na hii shida munayo nyinyi mawahabi, wasema hivi, hamuelewi nyinyi Qur'ani. Hakuelewa yoyote katika wanaovioni wale wakubwa wanaofahamu lugha ya Kiarabu kisawa sawa, uje uelewe wewe uko Mombasa Mswahili. Waarabu wenye kujua Kiarabu wasielewe kuwa hii ni shirki, ukajipima wewe uko sawa, na yule anayeifahamu lugha yake vizuri na akaisoma haswa na kuifahamu vizuri kabisa, kisha ukasema ubaya wao hawa hawaelewi yao. Sijui wamkusudia nani asielewa, wale wanaovioni ama hawa ambao wameikubali da'wa kama ile ambayo inaosema kuwa ili jambo alijuzu. Sijui nani asielewa. Maanake mtu akiniambia kwa mfano katika asri, afwan, nyinyi hamuelewi, mtu akwambia nyinyi hamuelewi, tayib, hatuelewi hii kauli. Kwa mfano katika asri hii kuna risala Sheikh bin Baz rahimahullah, Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, Sheikh al-Uthaymeen, katika wanaovioni wakubwa kabisa. Ikiwa huyu hakuelewa, hawa pia hawakuelewa, hawa wanaovioni wakubwa hawakuelewa, ndio shida yao. Mawahabi hawaelewi, uelewe wewe unayabudu makaburi. Hama bwana huitumia hii kama shuba. Sasa tuiangalie, je, hii aya tuliyoisoma hapa ni dalili ya kujuzisha istighatha kwa maiti, ama ni dalili ya haya tunayoyasema? Musa alayhi salatu wassalam wakati mmoja alipigana mmoja katika Banu Israili na mmoja katika Aqbat ambao ni kabila nani ya Firaun Qibt. Yule mtu wa Musa, kabila la Musa, kwa kuwa wadhulumiwa, wadhalilishwa, lakini Musa alayhi salatu wasalam sote tunajua ameleleka katika nyumba nani ya Firaun. Na huu ni uwezo na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, atakumwonyesha Firaun yule ambaye ataangamiza ufalme wako, utamlea wewe na atakuwa katika nyumba yako na atakuwa ni sababu ya wewe kuangamia. Kwa hivyo Musa alayhi salatu wasalam alikuwa tofauti na wengine katika Banu Israili, sababu alikuwa ndani ya nyumba ya Firaun. Ndiyo yule bwana akamtaka msaada, fastaghathahu alladhi min shi'ati. Sasa tuje kwenye haya masharti matatu tuliyoyataja. La kwanza, an yakuna almustaghathu bihi hayyan. Je, Musa alikuwa hai ama alikuwa maiti anapoomba msaada? Alikuwa hai. Kwa hivyo hili sharti la kwanza lipo kwa Musa. La pili, wa an yakuna hadiran, awe yuko pale. Musa alikuwepo? Hakuwepo? Alikuwepo pale pale. Tatu, wa an yakuna qadiran, awe yuwaweza kumsaidia. Na naam, alimsaidia, alimsetena, alitia nguvu hapo mpaka yule bwana akafanya nini, bahati kwa kukosea akafariki. Kwa hivyo masharti haya matatu yote yampatikana kwa Musa alayhi salatu wassalam. Hatujakataa utake msaada kwa mtu ambaye haya masharti matatu yamepatikana kwake. Si shirki, ni jambo la kawaida. Kwa mfano, mtu akaanguka ndani ya shimo, kukapita mtu akamwambia, eh fulani nisaidie, yani mtoke. Jambo la kwanza, yule mtu yuko hai. Pili, yuko pale mbele yake. Tatu, anao uwezo kumtoa pale mahali. Moja katika haya matatu likikosekana, haijuzu kutaka msaada kwa yule. Sawa jamani? Tayeb. Wamithlu dhalika listi'anatu walistinsar wa nahwi dhalika. Mfano wake ni kama isti'ana, kutaka msaada, pia lazima masharti yapatikane. Kutaka nusra, pia masharti lazima yapatikane. Nafikiri iko wazi. Tuje kwenye hadithi ya fayastaghithuna bi Adam. Siku ya kiyama watu watamuomba msaada Adam awaombe shafa'a. Tayeb. Adam wakati huo yuko hai, yuko hai, yuko hai. Tena yuko mbele yao, hayuko mbele yao? Mbele yao. Je, kuna uwezekano wa yeye kwenda kuwaombea kila anachokitaka? Huko uwezekano. Sipokuwa kataadha. Kwa hivyo haiko kabisa na wewe kumuomba maiti. Sasa ingia ndani ya shimo wewe, kisha umuombe ya Sayyid Jilani, ya Badawi, aje akufanyeje wewe? Na haukusema hivyo isipokuwa una itikadi na moyo wako umefungamana kuwa yule ana uwezo wa kutoka kule kaburini aliko aje akusaidie wewe. Subhanallah. Na pia umempa sifa ya kuwa yuwasikia yote unaoyasema wewe, kama anavyosikia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni samia wewe unayemuomba. Kwa hivyo pia umefanya shirki katika al-asma wa sifat. Hapa ni hali mbili tofauti, hazifanani kabisa. Kwa hivyo nani ambaye hakufahamu? Natija yake ni kuwa wewe ndio hujafahamu. Hii si sawa na ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Tofauti. Pale walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Na ile ni dalili kwa istighatha ni ibada. Ikiwa itakuwa na sifa ile ya dua tuliyotaja mwanzo, maqrunun min raghbati wal rahbati wal hubbu wal khudu'u wat ta'dhim. Elewana? Manake wana shubha za kijinga, aweza kwamba mimi nikimwambia mtu naomba maji, pia nishafanya shirki. Ah bana. Bana. Tuseme kuwa nishiriki hiyo. Sababu ule unayemuomba wakati ule yuko pale, sio? Yuko hadhiri, yuko hai, na yuweza kusaidia nao wa maji. Hiyo haingii katika ibada. Si dua ya ibada. Dua ya ibada tofauti. Tuko pamoja. Al-khawfu. Ibada ya pili aliyotaja ni ibada ya khawfu. Al-khawfu nawaani. Na hapa pia fahamu, khofu ziko aina mbili. Khofu ibadatin, kuna khofu ya ibada, wa khofun tabi'iyun, na kuna khofu ambayo ni ya maumbili ya binadamu, wameumbiwa nayo, ya mambo ya kawaida kama mtu kuogopa kuweka mkono wake ndani ya moto, kwa sababu ajue atafanya nini, atachomeka. فخوف العبادة خوف يا عبادة نيبي هو الخوف من الله تعالى المتضمن للذل والمحبة والتعظيم نكم خوف نكم وغوبة الله سبحانه وتعالى خوف أمبو ندنياك كنا كجذلليشا نكو بيندا نكو عظيميشا يلون وغوبة ولم ذلليفو كيهي mani Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wampenda na kumadhimisha. Wa huwa min afdali al-ibadat. Na khofu ni katika ibada tukufu kabisa. Qala ta'ala, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Shaytan huwakhofisha nyinyi kutokamana na vipenzi vyake yeye maadui zenu makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala sema fala takhafuhum, msiwaogope wao. Na hapa hofu anayokusudia Allah subhanahu wa ta'ala ni hofu ya nini? Ya ibada. Wakhafuni in kuntum mu'minin. Kwa hivyo sharti la kuwa nyinyi ni waumini wa kikweli kweli, hofu yenu ipelekeni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu li ahadin an yakhafa min ghairi Allah khawfu al-ibada au khawfa al-ibada. Haijuzu kwa mtu yoyote kumuogopa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala khawfu ya ibada. Ka an yakhafa makhluqan an yusibahu bima yasha'u min maradin au faqrin au mautin wa nahwi dhalika biqudratihi wa mashi'atihi wa sirrihi. Kama mtu kumhofu kiumbe kutokamana na yule kiumbe ampate kwa kile anachokitaka, maradhi, ufakiri au mauti na mfano wake, kwa uwezo wake na matakwa yake. Tizama hii aina ya hofu yatakikana apelekewe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hakuna mwenye uwezo wa kukupa wewe maradhi au kukuponya wewe kutokamana na maradhi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kwa hivyo tumeona kuwa kumuogopa kiumbe katika yeye kukufanyia jambo la madhara kama kukutia maradhi, mambo ambayo hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, pale yaingia kuwa wewe umemhofu hofu ya nini? Ya ibada. Faman ittakhadha ma'a Allahi niddan yakhafuhu hadha al-khawf fahuwa mushrik. Yoyote anayechukua pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala washirika awaogopa hofu hii, basi yeye ni mshirikina. Wa hadha huwa alladhi kana almushrikuna ya'taqidunahu fi asnamihim wa alihatihim. Na hii ndiyo itikadi ambayo washirikina walikuwa nayo juu ya masanamu yao na miungu yao, hii hofu. Qala ta'ala wa yukhawifunaka billadhina min duni, hawa wakuogopesha wewe na wale wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa huyu atakupatana kadha wa kadha. Na je, leo uburiyun hawatiani hofu kuwa yule wali wanaomwitakidi aweza kukupata na jambo baya kama utomfuata? Hawakhofishani na hilo, hofishani bali wakufishana kwa mambo mengine ya upuzi sana, hasa kwa wale wenye uwezo. Ukiwata kutoa msaada wako kwa maulidi utafilisika, utafilisika kama alivyofilisika, utapewa mfano fulani fulani alivyoacha, alifilisika. Mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hao watu wa ajabu, akipatikana na mtihani anayemchukia atasema yule ni kwa sababu amepinga jambo kadha wa kadha wa kadha. Lakini yeye akipatikana na mtihani asema la bas tahuru inshallah, Allah ataka kunitakasa mimi na madhambi yangu, na huu mtihani ninapewa kwa sababu Allah anipenda. Inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum, Allah anipenda. Kwa hivyo kwako waifasiri hivyo, kwa wenzako wewe ndiye unaigawanya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndiye waigawanya. Kwa huyu akipatikana ili jambo kadha siwaona. Lau kama angelikuwa ni mtu wa shari tutasema hivyo, lakini si mtu wa shari, ni mtu wa kheri. Wewe tizama ni mangapi yanaozungumzwa mabaya kuhusu wanaovioni wetu. Pengine yule mwanachuoni alipata maradhi tasikia mwanachuoni fulani alikufa na kansa, mfano shika kansa kufa. Wajua kwa nini nampata ile kansa? Wengi wapatwa na kansa kwa nini? Kwa sababu nini? Sababu alikuwa pinga maulidi. Tasikia maneno kama urabu. Au wengine wakabandikwa maradhi hawanayo kamwe, kuwa huyu alikufa na ugonjwa hivi kwa sababu hivi. Shasikia watu wasema Sheikh Mukbil alishikwa na kansa ya ulimi ndio akafa nayo. La ilaha illallah. Wewe ndio ulikuwa tabibu wake, daktari wake, ukajua. Na haya maneno utaona yaenezwa baina nani? Mubtadi'a. Ili kuwateka watu akili kuwa ili jambo kilipinga na bid'a, basi wewe waona jaza yake yule, wewe ndio utapatikana. Wakaingiwa na hofu. Hofu. Pengine ya kuogopa jambo ambalo halina chochote wala halina munasaba wote katika kumpa ile anayoogopa au kutompa kile anachokiogopa. Washirikina wa Quraysh walikuwa wakiitakidi kuwa yale masanamu yaweza kuathiri. Kwa hivyo wakiogopeshea watu. Wewe na kuonya na hasira za miungu yetu. Hasira zao zikikupata utajuta wewe. Na yule mwingine akwambia, uona hawa mawadia waliozikwa hapa, wakikukasirikia wewe utakasirike shekhe, wajua atakuendelea nini huko. Hawajua atakuendelea nini. Wa hadha asema waqi'un min 'ubadil quburi wal awliya fa innahum yakhafuna as-salihin bal at-tawaghit kama yakhafuna Allah bal ashad. Saddiquni, wallahi haya maneno ni ya kweli. Kweli kabisa. Hawa mabwana wanaoabudu makaburi na mawali wawaogopa watu wema waliozikwa, wawaogopa, bali ni tawaghit, kwa sababu utapata wengine si wema, si watu wema. Pengine mtu aliishi katika yeye mwenyewe ni abidun lilqubur, anaishi katika uchafu mwingi, lakini bado atawekwa kuwa huyu ni walii. Zile wilaya wazijua wao, vipi mtu ashafika kuwa ni walii au la. Kama yakhafuna Allah, wawaogopa kama wanavyomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bal ashad, bali wawaogopa zaidi. Sijui kile kisa ni cha kweli, mzee Kasiku wasema iliibiwa saa, kuna msikiti iliibiwa saa. Yule imamu akasema, mcheni Allah regesheni. Kuna mzee mmoja nilisi, hakuna liregeshi, na ule msikiti una bonge la kaburi. Sasa hamkuregesha swala nyingine, basi tutamshtakia yule bwana shori zake, yeye na yeye mtapambana wenyewe. Reba hii hapa ba staki bala. Sasa wewe wamwogopa nani zaidi, Allah subhanahu wa ta'ala ama lile jikaburi lilojengwa pale? Mambo ya ajabu. Na ndio walivyokuwa sufia wakilelea watu Yemen na hali kama hii ya kuwaogopa sana wale waliokuwa hai kabla ya kufa, waogopa sana. Mpaka alikuwa mtu akikuona na chako za kwambia hiki nipe mimi, hakikufai wewe, achukua, aogopa. Kimkasirisha huyu wali, amuogopa kama anavyomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Wa amma al-khawfu at-tabi'i kal-khawfu min aduwin wa sab'in wa gharqin fa hadha la yu'akhad 'alayhi. Ama khofu ya kawaida kama mtu kumuogopa adui, kuogopa mnyama anayekula watu, mnyama mvamizi, ama kuogopa kuzama katika maji kama ajui kuogelea, hizi ni hofu za kawaida, mambo ya kawaida. Li'annahu laysa ma'ahu mahabbatun wa ta'dhimun, kwa sababu ndani yake hakuna mahabba wala kuadhimisha lile jambo. Wadhālika lilmakhūfi minhu, ni kwa kile kinachoogopewa كما قال تعالى عن نبي موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. إذا موسى مشرك والعياذ بالله. لا، الخوف من العدو، الخوف الطبيعي، إني أخاف أن يقتلون. موسى في الإسلام إمنا أبوه بس يوكن يواوا سبو يواجوا ما دوي. إني خوف يا كوالي tujue kupambanua baina ile ya kwanza ambayo ndani yake kuna mahabba na ta'dhim, na hii ya pili ambayo ni tabii maumbile. Mtu akiona nyoka moja kwa moja ingana nini? Na hofu, yaogopa, yarudi nyuma. Ama simba atokee, asema mimi siogopi, mimi pia simba. Ha? Takimbia, sio? Kwa hofu. Sababu ile ni mnyama ambaye huvamia watu. Huvamiana. Ar-raja pia katika ibada, ar-raja, ar-raja al-mutadhammin lidh-dhull wal-khudu' ibada la yajuzu sarfu li ghayri Allah ta'ala. Raja ni matarajio, kutarajia, ambapo ndani kuna udhalilifu na unyenyekevu, ni ibada, haijuzu kumpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu 'ala al-muslimi an yarju rahmat Allah ويحسن ظنه بربه. ni wajib kwa muislamu atarajie rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala na awe na dhanna nzuri na mola wake. Qala azza wa jal, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, هي عبادة يا رجاء. فمن رجا مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم فقد أشرك شركا أكبر. yoyote atakayetarajia kwa kiumbe katika jambo ambalo hakuna aliye na uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anayeomba maiti na wengineo akitarajia kupata kile anachokitaka kutoka kwao, huyu ameshirikisha shirki kubwa inayomtoa katika Uislamu. Aljam'u baina alkhawfi warraja. Wayambaghi lilmuslimi an yakuna khaifan rajiyan. Kinachompasa muislamu ni awe baina ya haya mambo mawili, awe yuwaogopa, anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na awe na rajaa, yuwatarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu indahu khawfun min Allah yabuduhu, afwan, yubiduhu anil maasi. Awe na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, ili ile hofu imweke mbali na maasi. Wa yakunu indahu rajaa limaulahu yadfa'uhu ila ta'a. Na awe na matarajio mazuri kwa mula wake, matarajio yatakayomsukuma yeye katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada. Qala Allah ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrat ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهو mitume walikuwa wakimuomba na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala baina al-khawf wal-raja, wako katikati baina ya hofu na raja. Hofu wanayo, lakini matarajio pia wanayo. وقال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Na hii aya katika sababu ya kushuka wakati wa jahiliya, walikuwa kufar na washirikina wakitaka au wakishukia sehemu, huwaomba wale majini. La, walikuwa baadhi ya Waarabu ambao katika jahili walikuwa wakiwaomba majini wakiwaabudu majini fulani. Wale majini wakasilimu. Waliposilimu, hao wanadamu hawakujua kuwa wale wamesilimu. Wakaendelea kufanya nini? Kuabudu. Allah subhanahu wa ta'ala hapa awaeleza, wale mnaowaomba nyinyi wenyewe watafuta njia ya kujikaribisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna ila rabbihim alwasila ay alqurba bil a'mal as-salihah. Wataka kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema. Ayuhum aqrab, tena washindana zaidi. Washindana katika nini? Kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wayarjuna rahmatahu, watarajia rehma zake. Wayakhafuna adhaba, na kuogopa adhabu. Kwa hivyo Allah aliwasifu kwa kuwa na sifa ya kumuomba na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hofu na raja. Yote mambo sawa. Maswali, ikiwa tumfahamu haya tuliyozungumza, swali la kwanza lani dalili ya uharamu wa kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Tumesema haifai kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, dalili iko wapi? Na mimi nitachagua mtu yoyote hapa, nikutagua wewe kuwa tayari, maanake tushasoma sasa hivi, hata si nusu saa, si ndio? Kaa karibu na kitabu chako. Nitaanza na huyu bwana nyuma bamumi hapo kwa hena, saidie na dalili ya kuwa haifai kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, yafaa kuomba maiti? Haifai. Sasa dalili yako nini? Hamna. Ama tukutaja dalili? Hamna. Hapa Hassan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Umeona habibi? Hapo mwanzo tulisoma hiyo aya. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Kwa hivyo ikiwa dua imeitwa ni ibada, haifai kumpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Si sawa? Wakati gani yajuzu kutaka msaada kwa kiumbe? Omar, utansaidia kwa masharti mangapi? Matatu. La kwanza, awe yuko hai. Pili, yuko hapo mbele yako. Tatu, awe na uwezo wa kusaidia. Jazakallahu khair. Haya masharti matatu lazima apatikane. Nini dalili ya uwajibu wa kumtakasia hofu Allah subhanahu wa ta'ala? Dalili ya kuwa ni wajibu aogopewe Allah peke yake, hofu ya Allah. Umran, kwako. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما الخوف الطبيعي؟ منين خوف إلى أمبون يا مومبيل يا كوايدا بن آدم؟ منين حكم ياتي؟ خوف طبيعي. نعم سيدي. خوف يا كوايدا نيبي. Khofu ambao ndani yake haina mahabba na ta'zim, ndio khofu tabii ya kuogopa. Kama nini? Tupe mfano ili watu waelewe. kama nyoka, kuogopa simba na mfano wake ya kuogopa gari lisikugonge, utovuka tu barabara, si waongojea, ukiogopea usije ukagongwa. Hii tabia, jambo la kawaida, jambo la kawaida. Tayeb, na ni nini hukumu yake? Yafa haina neno, ile ni kawaida, wala mtu achukuliwe na hiyo hofu. Ni ipi dalili ya kuwa ni wajibu ukusanye baina ya hofu na raja? Mukhtar, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'un. Nafikiri inshallah itakuwa imeeleweka. Songa mbele. Ibada inayofuata almahabbatu, almahabba, ibada ya mahabba. Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala hiya aslu din al-Islam. Kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo msingi wa dini ya Uislamu. Fabikamariha yakmulu al-imanu wa binaqsiha yanqusu tawhidu al-insan. Mahabba yakikamilika na iman hukamilika ya Muislamu. Kwa sababu mtu kweli akimtakasia mahabba Allah subhanahu wa ta'ala, kila analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala atajaribu fanya nini? Kulifanya, kwa sababu yompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya mahabba yakipungua, na pia yeye atapungua katika imani yake na uende ikapotea kabisa. Na kusema kupungua sio kuwa yuamchukia Allah subhanahu wa ta'ala, iyadhan billah, la, lakini kulingana kuwa pengine afanya yanaukhalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vitendo vyake kama hivi yale mahabba fa nini yapungua. Wal mahabbatu al-khassa allati la tasluhu illa lillahi ya mahabbatu al-ubudiyya al-mustalzimatu lidhulli wal-khudu'i wat-ta'dhim wa kamali at-ta'a wa ithari ala ghayrihi. Mahabba khassa ambayo haifai kumpelekea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mahabba ya mtu kukubali utumwa chini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndani yake yalazimiana na udhalilifu na khudu', unyenyekevu na kuadhimisha na ukamilifu wa taa na kutanguliza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo lolote lile. Huyu ampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi almahabbatu hiya allati sawwa almushrikuna bayna Allah wa bayna alihatihim fiha. Mahabba haya ndio wamesawazisha washirikina baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na miungu yao, wakawa ni wenye kuipenda miungu yao kama wanavyompenda nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Kuna miongoni mwa watu wanaoweka washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, wawapenda kama wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Hapa kuna kitu tufahamu katika hii aya, kuwa hawa washirikina sio kuwa hawampendi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wampenda, isipokuwa katika kumpenda kwao kuna wengine wanaowapenda sawa sawa na yeye. Yuhibbunahum ka hubbillah. Kwa hivyo wakashirikisha katika nini? Mahabba, shirkul mahabba. Na dalili ya mtu kuwa ni mushrik katika mahabba ni kule anapopata linalompendeza Allah subhanahu wa ta'ala na linalompendeza asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akalitanguliza lile la yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya lile la Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa yaonyesha huyu mtu ana nini? Shirk fil mahab. Tufahamiana? Naam. وهناك محبة طبيعية جائزة في حق المخلوق. كنا محبة يا كوايدا نوجوز kwa viumbe baadhi ya wao kwa wengine kama habati au kwa kupenda viumbe pia kama habati aljai'i litaami kama alienanda apenda chakula ataka chakula ali wa mahabbatu alwalid liwaladihi baba humpenda mtoto wake na mtoto humpenda babake wasadiqu lisadiqihi na rafiki kumpenda mwenzake rafiki yake بل متوم صلى الله عليه وسلم أمضي معاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك سعد بل تمهميزه كبندان واجدنا الله سبحانه وتعالى تمهميزه كبندان واجدنا الله سبحانه وتعالى محبة هاي وهاي إنجي كتكهي تنوزومزية يعني محبة كوي Mahabba tunayozungumzia ni yale ambayo ndani yake mtu hujichukulia kuwa yani mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tena mdhalilifu tena mnyenyekevu mwenye kumadhimisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtii kikamilifu. Alama tu mahabbati al-'abd li rabbih ta'ala. Kuna alama ambazo mtu akiwa nazo ni kuwa mja kama huyu ampenda kweli Mola wake. Ya kwanza, taqdimu ma yuhibbu Allah, au miongoni mwa zile alama, sio zote, miongoni, taqdimu ma yuhibbu Allah min al-a'mali ala ma tuhibbu an-nafsu min ash-shahawat. Mtu akitanguliza kile anachokipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala katika a'mali juu ya kile kinachopenda nafsi yake katika mambo ya shahawati, hii ni dalili ya kuwa huyu mtu yompenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababu amemtanguliza juu ya nini? Juu ya matamanio ya nafsi yake. Nafsi yake pili, ittiba'u ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa tamassuki bi sunnatihi, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya yale alimuamrisha na kujiepusha kutokamana na yale aliyomkataza mtume sallallahu alaihi wasallam na kushikamana na sunna yake kisawasawa, ni dalili ya kuwa huyu mtu yompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Hii ni dalili ya wazi kuwa huyu ampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuna al-asbabu al-jalibatu li mahabbati Allah ta'ala ay lil-'abd. Kuna sababu ambazo mwanadamu akizifanya hakika atapata kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Li mahabbati Allah ta'ala asbab minha, ili upate mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala akupende wewe, kuna sababu miongoni mwake qira'atul Qur'an, kuisoma Qur'an kwa wingi. Kusoma Qur'an ni ibada tukufu ya kukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'lun nawafil wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Kwa hivyo kufanya mambo ya sunna, zile sunna tu zinazoambiwa sunna tu, kuna watu wakisikia sunna, sunna tu yani ndio sababu za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala sema hata wacha mja wangu kujikaribisha kwangu mimi na swala za sunna, saumu za sunna, sadaqa na mengineo katika mambo ya nawafi, isipokuwa mimi mtampenda yule mja. Dawamu dhikri Allah ta'ala, kudumisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni 'abdi bi fa idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. akinitaja mja wangu katika nafsi yake na mimi namtaja, waonaje? Bila shaka ni mahaba Allah subhanahu wa ta'ala anayo juu ya yule mwenye kumtaja, kuwa Allah yakutaja wewe. Wa idha dhakarani fi mala'in dhakartu fi mala'in ahsanu min mala'in, na akinitaja mbele za watu na mimi nitamtaja mbele ya viumbe ambao ni watukufu zaidi kuliko wale ambao amenitaja mimi mbele yao, ambao ni malaika. Mujalasatul ulama wassalihin, kukaa na wanaovioni na watu wema ni sababu ya kupata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yote yana dalili katika Qur'an na Sunna. Kwa hivyo kama ilivyothubutu katika hadithi ya wale malaika wanaozunguka wakitafuta hilaq za ilmu, na fadhila nyingi zinazopatikana kwa watu kukaa chini ya wanaovioni na kukaa pamoja na watu wema, nabia na wale unaokaa na wao wana athari sana kuathiri katika tabia yao. Ndio kaona Allah subhanahu wa ta'ala yasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, muwe pamoja na wakweli, muwe pamoja na wema. Kwa hivyo hii ni ibada ya mahabba. At-tawakkulu, at-tawakkulu huwa al-i'timadu ala Allah subhanahu wa ta'ala fi husuli al-maqlubi wa zawali al-makruhi ma'a fi'li al-asbab al-ma'dhun biha. Tawakkul ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ili upate kile unachokitaka na kikuondokee kile ambacho hukitaki na wakichukia, pamoja na kufanya sababu zilizokubalika kisheria na Allah subhanahu wa ta'ala kuzikubali. Kwa mfano, mtu anayetaka mtoto ni lazima afanye nini? Aoe ndio atapata mtoto. Lakini hawezi kusema ana tawakkaltu ala Allah, mimi namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala atanipa mtoto, mpaka na wewe ufanye sababu ambazo sheria imezikubali. Unanifahamu nazungumza nini? Riziki kweli yatoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na lazima mwanadamu amtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki. Lakini je, wakaa nyumbani tu? La, yuwatoka kwenda kuitafuta ile riziki, afanya sababu. Ukishafanya sababu, sasa mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Funga ngamia wako, thumma tawakkal ala Allah, usimwache wazi kisha kusema tawakkaltu ala Allah. Ndio utakuta baadhi ya watu bana, tutoke twende wapi? Fi sabilillah. Alafu na kazi yangu Mwenyezi Mungu atafanya mengine. Yaani Allah subhanahu wa ta'ala nimtegemee bila mimi kufanya nini? Sababu ya aina yote, mimi nitoke. Nde wapi wewe tutoke? Tujue hata uelekea wapi. Takutoko takwenda fi sabilillah. Ukimwambia na kazi, waona dunia hii, dunia hii. Wallahi hata kazi unaoifanya ni ibada, ikiwa nia yako ni ikhlasu wafanye na ibada. Kwa sababu lau kama ungelikwenda kuiba ungepata nini? Dhambi. Kwa nini ukiiba upate dhambi kisha ukifanya kazi ya halali usipate thawabu? Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Kila kitu yakihukumu vile inavyotakikana. Na Allah subhanahu wa ta'ala asifika na sifa kuwa ni al-hakim, mwenye hikma. Ndiyo pale Mtume wa sallam alivyosema, wa fi budhi ahadikum sadaqa, mpaka mtu kumuingilia mke wake pia ni sadaka. Masahaba waka ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu thumma yakunu lahu fi dhalika ajrun, mtu leo yafanya shahwa yake kujitimizia kisha juu yake apata ajira? Akasema araaitum law wadahu fi haram, lau kama angelifanya hicho kitendo kwenye uharamu, akana alayhi wizr, ingelikuwa ni dhambi? Alu bala ya Rasulullah, bila shaka atapata dhambi. Sasa si hivyo hivyo, akifanya kwenye halali apata thawabu. Kwa hiyo mtu asikubabaishe katika hili jambo la tawakkul ala Allah, akatafsiri anavyotaka yeye. Tawakkal ala Allah ndio ma'a badlil asbab, haifai kutegemea ile sababu, usitegemee ile sababu. Ile sababu waichukulia kuwa Allah ameweka ile sababu, lakini anayoyafanya yote nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lau angelitaka angefanya bila ile sababu, angelitaka angefanya bila ile sababu, kama vile Isa alayhi salatu wasalam akazaliwa bila nani? Bila baba. Hili si la kushangaza zaidi kuliko la Adam kuumbwa bila baba na mama. Vipi atakuwa na baba huyu mwana wa Mungu? A'udhu billah. Je, Adam wasemaje? Hana baba wala mama. Na Hawa ana baba hana mama? Mfano ni kama mfano atoka kwa mwanamume, sio? Akaumbwa na mwanamume bila nani? Bila mwanamume. Mbona haya mshangai nayo mkasema inna Allah ala kulli shay'in qadir? Tizama Maryam alayha salam, mamake Isa alayhi salatu wassalam, yuko katika hali nzito ya kutaka kujifungua, aambiwa nini? Wahuzzi ilayki bijith'in nakhlati tusaqit alayki rutban jamila. Ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kusteremsha zile tende kutoka juu zikashuka chini, lakini akaambiwa tikisa mtende. Hebu wewe na ujana wako na nguvu zako nenda katikise mtende kama uweze. Nani aweza tikisa mtende? Uweza kushika mtende kwa kutikisa hivyo? Nani waweza? Na Allah yajua kuwa Maryam alayhi salam hawezi kutikisa huo mtende, lakini nataka kutuonyesha sisi kuwa kila kitu mimi nakifanya nataka mfanye sababu, mtegemeeni mimi, lakini kuna sababu ifanyeni. Hakutikisa, kaugusa tu, Allah akamteremsha. Fanya sana, lakini mtegemea Allah. Baada ya kufuata sababu, ashabul kahf walivyokuwa wamelala katika lile pango, ilikuwa waweza kulala mpaka ikapita ile miaka, Allah akawatoa wakiwa wazima vile, lakini Allah sema wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal, nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal, kwa kigeuka pande ya kulia pande. Kwa nini? Kwa sababu ardhi, kitu chochote kikishika sana yafanya nini? Yala. Sasa ikawa wageuzwa, ile damu yatembea vizuri katika miili yao. Na nani anayefanya kazi hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi na wewe pia tukilala hatulali upande mmoja, wewe bila kujua automatically maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala wageuka hivi, ukigeuka hivi. Hii yote ni asbab Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka. Ameziweka. Na sio kuwa kila kitu lazima kiwe na sababu ndio kufanyike, la. Allah aweza kufanya bila sababu, lakini ni katika hikma yake subhanahu wa ta'ala ameweka kila kitu na nini? Na sababu yake. Kwa hivyo tawakkul ala Allah ma'a fi'lil asbab al-ma'dhun biha. Tena si sababu tu, iwe sababu imepewa idhini. Huwezi kusema mimi nataka riziki, sasa wacha mfanye biashara ya riba, mtakopesha kisha mpate zaidi, si njia ya riziki hii? Sababu hii haikuidhiniwa na sheria, haifai. Mmenielewa? Nafikiri lazima ile sababu iwe imepewa idhini kisheria. Watawakkulu ala Allah min a'zami al-ibadat, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul ala Allah ni katika ibada adhim. Qala ta'ala wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, kiwa nini waumini wa kikweli kweli, tegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ومن توكل على غير الله فقد أشرك كمن يتوكل على الأموات والطواغيت في حصول مطلوبه من الرزق والحفظ والنصر ونحو ذلك. يوت أنا يمتجمي أسيكو الله سبحانه وتعالى هو أمن مشركيش الله سبحانه وتعالى كم تجمي ميت كتجمي طاغوت كتك طواغيت ونوابودي وباسن الله سبحانه وتعالى وكريذية katika kupata kile anachokitaka katika riziki na hifadhi na nusra, huyu akifanya jambo kama hili amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tukakatazwa mpaka kuvaa hirizi hata ikawa ni ya Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako utafungamana nini na kile ulichokifunga hapo, si sababu iliyokubalika mwanzo kisheria, kisha huende ikakupelekea kwenye shirkun akbar almukhrij min almilla, ikiwa utaweka tawakkul kwa kile kitu ulichokiva. Tayyib, fi'lu alasbab la yunafi tawakkul, mtu kufanya sababu haiendi kinyume na kuwa yeye wamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. لا يجوز للمسلم أن يترك الأخذ بالأسباب. ابن القيم رحمة الله عليه أنا منين مزور يسمى ترك الأسباب قدح في العقيدة. كواجه ذي لسباب كواجه ذي لسباب نكما وتي أدوساري كتكنيني اتكاديا بيا عفوا قدح في الشريعة والاعتماد على الأسباب قدح في العقيدة. كتجميع لسباب ندوساري كتكاديا نكواش ذي لسباب نكما ويتيا دوساري الشريعة يكي إسلام إني إليونا حكمة نيني دانيات ويبن لازيما أنتو أفوات سباب هيجوزكم مسلم كيواش لسباب كما لا يجوز له أن يعتمد بقلبه عليها. Kama vile haijuzu kuitegemea ile sababu kwa moyo wake, kuwa ile sababu ndiyo itamfanyia kile anachokitaka. Yeye waichukulia ni sababu tu, anayefanya nani? Allah subhanahu. Bal alayhi an yakhudha bil asbab wa yatawakkal ala Allah ta'ala. Achukua zile sababu azifuate kisha amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lam أن السبب لا يفيد إلا بإذن الله تعالى. نأجوك سباب هين فايدة يوت إكي وحتتاك الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي سار عليه الأنبياء وأتباعهم. هين ديو حق أنبوا من فوات متوم نا وفوا سواه. تزام أبا tumetoa mfano wa kuwa anayetaka mtoto afanye nini? Lazima aoe. Lakini je, kila aliyeoa mpata mtoto? Kwa hivyo waweza kuifuata ile sababu na pia usipate kile unachokitaka, kwa sababu hayawi isipokuwa idhini ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni wangapi kati yetu sisi ambao walikuwa watarajia jambo fulani alifanya kisha apate kile ambacho anachokitaka, akafuata sababu kisha sikipati? Mara ngapi? Mara nyingi. Sababu mambo hayendi isipokuwa kwa uwezo wa nani? Allah subhanahu. Kwa hivyo ile sababu waichukulia ni sababu tu, haiwezi kuzidisha au kupunguza. Anayefanya yote nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Adhabhu, kuchinja katika ibada, ibada ya kuchinja. الذبح عبادة لا يجوز لأحد أن يتقرب بها لغير الله تعالى. أن يتقرب بها لغير الله تعالى. الذبح عبادة. كتشنجني عبادة لا يجوز لأحد أي يجوزكم تيويوت أن يتقرب بها لغير الله تعالى. أو أتدي قربشك وسيكو الله سبحانه وتعالى وكم تشنجيا. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Kwa vile vichinjo unavyojikaribishia navyo, jikaribishia navyo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika naye. Ukachinjia maiti kwa kuwa unataka kujikaribisha kwake, basi umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirki kubwa inaokutoa katika Uislamu, waliyadhu billah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الله أمم لعني يولي أن ينشنجي أسيكوا الله سبحانه وتعالى. ويقول واتو أمبوزي موبين أمبوزي موسي أمبوزي ورنجي تاتوس أمبوزي ورنجي لنا ملعونين ملعونين. Takuta mtu enda kununua mbuzi, mimi nataka warangi mbili, na muuzaji mbuzi akatafuta akamletea. Ya jamaa, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Ukimsikia wewe muuzaji mbuzi, umsikia mtu akwambia mimi nataka warangi tatu, siuzi siuzi huu warangi tatu, huu ndo simuuzi kabisa, huyu namtaka mwenyewe, ondoka, mwache endeza. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea kheri nyingi katika riziki yako, utapata na baraka. Usisaidiane na watu katika jambo la kumaasi Allah subhanahu, kwa sababu una hakika wewe kuwa huyu hafanyi isipokuwa ataka kujikaribisha kwa siku Allah subhanahu. Na wewe waulize wauzaji mbuzi, watakupa visa kama hivi vya ajabu. Mara ngapi watu bana, mtu yuaje uliza, nataka haifai kumuuzia bana, si shauri zake, haifai. Si mambo ya shauri zake. Kufanya biashara, wewe Muislamu ifanye biashara Kiislamu. Si katika kutugonga mabei tu ndio wasema bei ya Kiislamu hii. Kumbe hata kutugonga mabei. Kuna watu wana lugha hiyo, hii bei ya Kiislamu. Akatumia dini katika kuuza. Lakini mbona huifanyi biashara Kiislamu? Fanyikia Kiislamu katika kila kitu. Wallahu musta'an. Kwa sababu ya muda, kile ningeingia katika kuzungumzia imani bil malaika, tusonge mbele. Sitauliza sasa, kumbakia muda nitauliza maswali. Hizi dakika 10 tujaribu kuzungumzia al-imani bil malaika, naona si ndefu, usituweke. Ar-ruknu thani, kumbukeni hiyo, mpaka tulipofikia tulikuwa tuzungumzia al-imani billah, an tu'mina billah. Tumemalizia. Sasa tuingia kwenye nguzo ya pili katika nguzo za iman, al-imanu bil malaika. Kuamini malaika. Al-muradu bil malaika. Malaika ni viumbe gani? Al-malaikatu khalqun min khalqillahi min 'alamil ghaibi. Malaika ni viumbe katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu uliofichika hatuuoni. Yaani ni viumbe ambao hatuwaoni sisi. Khalaqahumullahu min nurin. Allah amewaumba kutokana na nuru. Wa hum munqaduna li amrihi ta'ala. Na wao ni wenye kunyenyekea kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lahum qudratun 'ala at-tamathuli bi suwarin mukhtalifa. Na wana uwezo Allah amewapa wa kujigeuza kwa sura mbalimbali. قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. هبا كتجا ناني ملائكه شهيدك وشهودك وملائكه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما خلقت الملائكه من نور. ملائكه ومؤمنون نور. وخلق الجان من مارج من نار. Na majini wameumbwa na ndimi za moto. Ukhuliqa Adam mimma usifa lakum. Na Adam ameumbwa na kile mlichoelezewa. Ni udongo. Fayajibu al-imanu bil malaikati ijmalan. Ni wajib kuamini malaika kwa ujumla wote. Wa man alimna ismuhu tafsilan. Na wale ambao twajua majina yao, twaamini kwa majina yao. Tafsili. ومنهم جبريل وميكائيل إسرافيل مالك هاو توجيه كما جنايا وتوامني كما جنايا تجي كوني صفات الملائكة صفة ذا ملائكة الملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله ملائكة وكوين جسان هبانا أن يجيوا إلى دياو اسفقونا الله سبحانه وتعالى بكيا ولهم أوصاف كثيرة نوانا صفة نين منها كتك صفة زاو أنباز ونازو أن لهم أجنحة ونمباوة الحمد لله فاطر السماوات جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع كنا وينجينا ونمباوة مبيلي مبيلي تاتو أنهم يصعدون وينزلون وباندا وكشوكا أرضينا بمون وأمر ياتي الله سبحانه وتعالى أنهم يحبون ويبغضون بيا واو وبيندا نكوشوكيا كما كتك حديث يمتوب صلى الله عليه وسلم كوشوكا تازا كولا فيتنغو كيشا كجوابي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وذيكا وشوكيا وبيندا أنهم يصلون ويستغفرون واو بيا وصالي kuomba istighfar kufanya ibada bali kuna malaika ambao Allah subhanahu wa ta'ala kutoka waumbe wameruku mpaka siku ya kiyama hachoki la yafturun hawachoki hakuna kitu cha kuchoka kwa malaika kitu cha kuchoka hawachoki na ikiwa ameumbwa akaambiwa haya sujudu atasujudu hapo mpaka siku ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala atamwambia amka hapumziki wala hachoki ndivyo alivyomuumba Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun wadhaiful malaika nyadhifa za malaika al malaikatu asnaf baada tusema kwa malaika wako namna mbali mbali walikulli sinfin wadhifatin muayyana na kila aina ina wana kazi maalum wa min dhalika miongoni mwa kazi zao malakul wahi kuna malaika amepewa jukumu la wahi ambaye ni jibril malakul jibal malaika anayeshughulikia majabali kuna malakun nafkhi fi sur malaika wa kupuliza baragumu al malakul muwakkalu bil janini fi batni ummihi kuna malaika amewekwa kazi yake ni kumshughulikia yule mtoto katika tumbo la mamake ملك القبر ملائكة وويري ولي وكبرين وكولي زم صوالي الحفظة ولي أنبوا ميوكوا كوانديك عمالي زمنا دام خزنة الجنة والنار ولي أنبوا ميوكوا كوني ميلانغو يا بيبونا ميلانغو يا موتو وقال لهم خزنتها نقول بيا وقال لهم خزنتها كنا ملائكة وميوكوا ميلانغون wa motoni motoni wa peponi peponi kazi yao hizi ni nyadhifa au baadhi ya nyadhifa Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa malaika wake kile nitasimamia hapo inshallah.